Кветка старога двара. Гісторыя пра тое, як Кастусь і Наталка знайшлі схаваную цыбуліну. Калі ўвечары мама разгублена адчыняла і зачыняла лядоўню і нешта казала пра рэдкую і дарагую цыбуліну каралеўскай лілеі, Кастусь з дакорам глядзеў на Наталку і ледзьве чутна шаптаў, каб тая прызналася. «Павініся, раскажы!» – шаптаў ён сястры. «Можа, ад цыбуліны каралеўскай лілеі скруціць жывот? Можа, цябе ўжо трэба ратаваць? Можа, яшчэ не позна выпіць пігулку?» Але Наталка маўчала. Яна сцішылася, сунулася, зацялася і ні ў чым прызнавацца не хацела. «Можа, аб мяне?» – спадзявалася яна. «Можа, нічога з гэтага і не будзе, хаця сама ўвесь час з трывогай прыслухоўвалася да гукаў у сваім жываце. А ці аб мяне?» Нічога да вечара так і не пачалося. І дзеці ўжо былі з палёгкай уздыхнулі, ды толькі раптам адчулі. Наталка запахла самым салодкім водарам. «Так, як мусіць пахнуць каралеўская лілея!» З захапленнем уцягнуў носам паветра Кастусь. Наталка ж пасунулася да адкрытай форткі, каб ніхто з дарослых не ўчуў яе водару і не выкрыў яе шкоды. Перад сном дзеці заўважылі яшчэ адну перамену. З наталчаных вушэй пачалі праклёўвацца зялёныя лісточкі. Ледзьве бачныя, але прухкія і, можна сказаць, нахабныя. «Адшчыкнем заўтра», – сабрала рэшткі рашучасці Наталка і лягла пад коўдру. Але заснуць адразу ў яе не атрымалася. З носа, рота і вушэй цягнуліся тоненькія сцяблінкі, лісточкі, тычынкі і песцікі. Пылок сыпаўся проста з пальцаў рук, а ў жываце непрыемна буркатала. Калі ж змораная нечаканай метамарфозай Наталка заснула, то пабачыла страшны сон. Яна сядзела ў пясочніцы. Да яе падляталі пчолкі і пагрозліва гудзелі, а яна не магла нават паварухнуцца. Ногі яе па самыя калені засмактала ў зямлю. На раніцу Кастусь акуратна зрэзаў тры вялікія лілеі, што ўжо красаваліся ў Наталцы на галаве. Вырваў лісточкі з вушэй і дапамог сястры незаўважанай перабрацца на вуліцу, падалей ад бацькоўскіх вачэй. На вуліцы ў пясочніцы, дзе дзеткі прыселі на цёплы пясочак, Наталка прарасла. Пусціла самыя сапраўдныя карані – і ўжо сама не змагла падняцца. Не змог падняць яе і брат. Тады ён паклікаў суседскага сабаку. Сабака за Кастуся, Кастусь за Наталку, цягнулі-цягнулі, ды нічога. Паклікалі кота. Кот за сабаку, сабака за Кастуся, Кастусь за Наталку, і зноў нічога. Далей была мышка, і яшчэ жужалка, і нарэшце прусачок. Вырвалі. Вырваць Наталку вырвалі, але ёй зусім не палягчэла. Ззаду цяпер тырчэлі густыя карані лілеі. Наталка адчувала сябе ніякавата. «Можа, пачакаем восені? Прыйдуць халады, кветачкі звянуць, і гэта ўсё адпадзе само сабой?» – прапанаваў Кастусь. «Дзіцячы садок!» – выдохнула Наталка і вырашыла не марнаваць часу. Халады ж можна і прыспешыць. Яны прычакалі, калі бацькі пойдуць у залу глядзець тэлевізар. Забеглі на кухню, выцягнулі з лядоўні ўсе палічкі і засунулі туды Наталку. «Толькі нічога не еш!» – папярэдзіў Кастусь. «Ды ўжо ж!» – усміхнулася яму на развітанне Наталка. Праз паўгадзіны, калі Наталка выйшла з лядоўні, Кастусь пабачыў. Лілея сапраўды пажухла і адвалілася. Наталка больш нічым каралеўскім не пахла, а сопелька з яе носа звісала аж да падбароддзя зіхатлівым тоненькім лядзяшыкам. З таго часу Дзеці абачліва абыходзяць усе незразумелыя пакетікі з заморскімі цыбулінамі. І іншым не раяць каштаваць невядомых карэньчыкаў.